โบเป็นไงโบปฏิบัติเป็นไงมั่งดีแล้วใช้ได้แล้วนะดีแล้วล่ะทำเป็นงั้นแหละคือการปฏิบัตินะเราชอบคิดว่าต้องทำอย่างโน้นทำอย่างนี้เราไม่รู้ว่านั่นหลงความปรุงแต่งนี่ถ้าใครจับแก่นมันได้นะง่ายก็ไม่ได้ทำอะไรเลยทำไมดูของตัวเองไม่ออกดีแล้วดีแล้วใช้ได้นะรู้สึกไหมว่ามันรู้สึกตัวบ่อยรู้สึกไหมใจมันเบานะมันเบามันโล่งจิตที่มันเบามันก็เป็นกุศลมันโล่งมีปัญญารู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจแล้วรู้ไปง่ายๆนะมันค่อยเปลี่ยนไปเองนะแม่นกจะใจแข็งๆนะคือใจเรามันเหนื่อยมันท้อแท้กับโลกปัญหามันเยอะมันอยากหนีใจมันก็น้อมหลบเข้าไปข้างในนะนี่เราใจแข็งๆจิตใจเนี่ยยิ่งเราหลบเนี่ยยิ่งอ่อนแอนะเราจะยิ่งรู้สึกหมดความเชื่อมั่นนะทำใจเข้มแข็งไม่ได้มีอะไรเลยจริงๆอ่ะปัญหาของชีวิตผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่มีปัญหาคงที่นะใจเราไม่พอใจในสิ่งที่เราพบเราเห็นเราพยายามปฏิเสธพยายามดิ้นรนนี้พอดิ้นไม่หลุดเราก็ท้อแท้ใจเหนื่อยหน่ายไม่อยากจะรับรู้มันเป็นวิบากนะปรับมุมที่มองหน่อยหนึ่งจิตใจเราจะได้เข้มแข็งขึ้นมองในแง่ว่ามันเป็นวิบากซะนะทุกอย่างที่เราเจอเนี่ยมันยุติธรรมสำหรับเราแล้วสรันให้ทำดีอยู่แล้วนะบุกก็ดีแล้วบุกอย่าไปทำอะไรบุกก็รู้สึกไปนะโยเนี่ยเมื่อกี้ใจไหลไปรู้ไหมรู้เฉยๆนะพอรู้แล้วห้ามขยับหมายถึงว่าอย่าไปขยับอะไรข้างในพอรู้ว่าหลงนะอย่ามาขยับจิตใจรู้สึกไหมพอเรารู้ว่าหลงเนี่ยเราจะรีบปรับให้มันนิ่งๆแข็งๆ ขึ้นมาอย่าไปทำตรงนั้นนะพอรู้ว่าหลงแล้วจบอยู่ที่รู้เลยอย่าขยับอะไรต่อปล่อยเลยเนี่ยเริ่มทำแล้วดูออกเห็นไหมพอรู้ว่าหลงก็เริ่มทำขึ้นมาอุ้ยพวกนี้เรียนเก่าแก่มายึดข้างหน้ากันหมดเลย ดีนะคุณของคุณดีแล้วนี่ใช้ได้เลยนะแซงคุณสุนันท์ไปหลายลี้แล้ว คุณสุนันท์ยังขยันเยอะไปหน่อยนะจริงๆแล้วง่ายๆปล่อยนะปล่อยคือเราปล่อยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมดาพอกระทบแล้วก็ปล่อยให้มันเกิดปฏิกิริยาไปตามธรรมดาคือไม่แทรกแซงตั้งแต่เริ่มตาหูจมูกลิ้นกายใจไปกระทบนี่ก็ไม่เข้าไปแทรกแซงนักปฏิบัติส่วนมากจะแทรกแซงเช่นจะดูอะไรก็ไม่ค่อยจะอยากดูกลัวไม่กล้าดูไม่กล้าฟังไม่กล้าดมไม่กล้าลิ้มรสไม่กล้าคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้พยายามห้ามตัวเองสารพัดเลยพวกนี้กลัวมากไปเราไม่กลัวตาเรามองเห็นก็เห็นไปอินทรียสังวรไม่ได้แปลว่าไม่ดูอินทรียสังวรหมายถึงเราไปดูนั่นแหละเราไปฟังนั่นแหละเราไปคิดนั่นแหละแล้วความรู้สึกกุศลนะกุศลหรือไอ้ความยินดียินร้ายอะไรเกิดนะเรารู้ทันมันเอาแค่นั้นเองอย่างง่ายๆการปฏิบัติจะง่ายสุดๆเลยถ้าทำอะไรให้ยากๆก็ยากไปเรื่อยๆเพราะเราไปหลงความปรุงแต่งฝ่ายกุศลนะสมพงดูออกไหมดูจะความปรุงแต่งฝ่ายกุศลออกไหมความปรุงแต่งฝ่ายกุศลทำแล้วดีไม่ดีนะดีเหมือนกันได้เป็นคนดีเป็นเทวดาที่ดีเป็นพรหมที่ดีเนี่ยทำให้เหมือนละใจมันไหลไปไหลไปรู้ว่าไหลไปไม่ดึงไม่ขยับนะข้างในเนี่ยพอเรารู้ว่าหลงเนี่ยนะข้างในนี่ไม่มีการเคลื่อนไหวทั้งนิดเลยหลังจากการรู้ว่าหลงไม่ดึงนั่นไม่อกุศลมีโลภะแล้วถึงได้ดึง นะไม่ดึงรู้จักใจลอยหรือยังนะเออดีนะต้องอย่างนี้รู้สึกไหมว่าพอรู้ทันนะใจโล่งขึ้นมาเลยใจว่างสว่างโล่งเบาขึ้นมาเลยทำภาวะนี้ให้เกิดบ่อยๆภาวะนี้จะเกิดได้บ่อยถ้าเรารู้บ่อยๆแต่ห้ามนั่งเฝ้านะถ้านั่งเฝ้ามันหุบเลยแทนที่จะเบ่งบานขึ้นมานะจะหุบไปเลยก็คือไปนั่งเฝ้าเอาไว้หนีไปแล้วทราบไหมอย่างนี้หลงนะหลงเข้าไปดูข้างในดูออกไหมหลงไปในโลกของความคิดโลกของข้างในนะเคยฝึกมาแนวไหนอะไรนะหลายแนวเนอะเรียนหลายแนวเนาะเรียนหลายแนวยากเรียนหลายแนวก็ไปที่หนึ่งก็บอกให้ทำอย่างหนึ่งไปที่หนึ่งทำอย่างลำบากแล้วแต่ละแห่งก็อ้างคำพีเล่มเดียวกันซะด้วยนะคล้ายๆหนังจีนมีคำพีเล่มเดียวกันแหละแต่ว่าฝึกวิทยายุทธออกมาหลายแขนงเลยนะเคยอ่านมังกรหยกไหมนะไอตัวอะไรที่มันชอบเอานิ้วจิ้มหัวกะโหลกอะนะ มันไปจิ้มหัวกะโหลกเขานะมันก็ใช้คำพีที่ตักม้อแต่งอะใช้เก้าอิ่มจีนเก่งเหมือนกันอะ งั้นพวกเราก็เรียนพระไตรปิฎกนะเรียนออกมาแล้วก็ฝึกวิชามารสำเร็จนะไม่อ้างคำพีเดียวกันทั้งหมดแหละมีใครบ้างไม่อ้างสติปัฏฐานนะมีใครไม่อ้างอริยสัจเสร็จแล้วได้ฝึกสำเร็จเจาะหัวกะโหลกพร้อมกันยังนะถือว่าพร้อมแล้วนะเมื่อเช้าพูดถึงว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนมากเลยเป็นพิเศษก่อนท่านจะปรินิพพานเนี่ยคือเรื่องศีลสมาธิปัญญานั่นเองศีลสมาธิปัญญาเป็นสิ่งที่ต้องเรียนเรียกว่าไตรสิกขาสิกขาแปลว่าต้องเรียนแปลว่าศึกษานั่นเองสิ่งที่ต้องศึกษาในทางศาสนาพุทธมีสามอย่างอันแรกคือศีลสิกขาเรียนเรื่องศีลอันที่สองจิตสิกขาเรียนเรื่องจิตของเราทำไงจะเกิดความตั้งมั่นเป็นสมาธิอันที่สามเป็นปัญญาสิกขาทำยังไงเราจะสามารถรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางแล้วก็หลุดพ้นได้พ้นจากทุกข์ได้งั้นบทเรียนสามบทต้องเรียนนะเรียนแล้วเรียนอีกเรียนทุกวันนะวันใดเป็นพระอรหันต์ถึงจะเลิกเรียนนะนอกนั้นต้องเรียนหมดเลยงั้นมาที่นี่จะได้ยินพูดซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมานะอย่างนกมาเรื่อยๆก็จะยินเหมือนเดิมทุกวันพระเจ้าท่านก็เทศเหมือนกันช่วงใกล้ปรินิพพานจะมาย้ำสิ่งเหล่านี้มากเพราะถ้าเราศึกษาได้เราก็เอาตัวรอดได้ศีลสิกขาเราจะเรียนว่าวัตถุประสงค์ของการเรียนศีลสิกขาก็คือทำไงจิตใจของเราจะเป็นปกติจิตใจของเราจะเป็นธรรมดาไม่ถูกกิเลสครอบงำไม่ถูกกิเลสลากเอาไปทำกรรมชั่วต่างๆปกติเราได้ยินเรื่องศีลเราก็คิดถึงศีล5ศีล8ศีล10ศีล227นะอันนั้นเป็นศีลเหมือนกันแต่เป็นศีลข้างนอกเป็นศีลภายนอกคอยควบคุมพฤติกรรมทางกายทางวาจานักปฏิบัติต้องเรียนศีลอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอินทรียสังวรศีลอินทรียสังวรศีลมีข้อเดียวไม่ได้มี5ข้อไม่ได้มี8ข้อ10ข้อมีข้อเดียวก็คือทำยังไงจิตใจจะไม่ถูกกิเลสครอบงำพระพุทธเจ้าสอนนะในพระไตรปิฎกเล่ม9นะพระสูตรที่2ก็มีละสามัญญผลสูตรเรื่องอินทรียสังวรสอนพระเจ้าชาติศัตรูอินทรียสังวรหมายถึงให้เรามีสตินะเวลาตาเรามองเห็นเนี่ยไม่ใช่ไม่ดูให้ดูให้ฟังนะจิตใจเราทำงานอะไรก็ปล่อยให้มันทำไม่ได้บังคับไม่ได้ควบคุมมันแต่ว่าพอมันกระทบอารมณ์แล้วมันจะเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาเรื่องอภิชฌาและโทมนัสก็เกิดราคะกับโทสะนั่นแหละเกิดยินดียินร้ายหน้าที่ของเราก็คอยรู้ทันความยินดียินร้ายที่เกิดขึ้นที่ใจเราเห็นไหมเริ่มต้นศีลก็เริ่มมาดูที่ใจแล้วนะแต่ศีล5ศีล8อะไรไปขอเข้ามานี่ศีลจริยธรรมนะเพื่อจะอยู่กับโลกแต่ศีลของนักปฏิบัติอยากข้ามภพข้ามชาติข้ามโลกเนี่ยมีสติรู้ทันใจของเราเมื่อเวลาตามองเห็นเมื่อหูได้ยินเมื่อใจคิดนึกปรุงแต่ง กิเลสเกิดขึ้นมาเรารู้ทันเนี่ยกิเลสจะครอบงำใจเราไม่ได้ยกตัวอย่างสมมติว่าเราคุยกับเพื่อนเราคุยทีแรกสนุกมากเลยเพลิดเพลินเนี่ยถ้าเราเห็นเลยว่าความยินดีพอใจเกิดขึ้นเราจะไม่หลงเราจะคุยอย่างรู้เนื้อรู้ตัวมีสติไม่หลงไปหรอกนะคุยไปคุยไปบางทีเพื่อนขัดคอเราโกรธนะถ้าเรามีอินทรีย์สังวรเนี่ยเรารู้ว่าโกรธเราเห็นความไม่พอใจเกิดขึ้นในใจเรานี่ถ้าเมื่อไรเราสามารถเห็นกิเลสที่มันเกิดขึ้นที่ใจเราได้เนี่ยกิเลสจะครอบงำใจไม่ได้นะพระพุทธเจ้าถึงสอนอินทรียสังวรบอกว่าเมื่อตามองเห็นเนี่ยความยินดียินร้ายมันเกิดขึ้นนะให้เรารู้ทันความยินดียินร้ายที่เกิดขึ้นทางใจเนี่ยให้รู้ทันหากไม่รู้ทันเนี่ยกิเลสจะครอบงำใจท่านสอนอย่างนี้งั้นให้เรารู้ทันไปเรื่อยๆกิเลสจะครอบงำใจไม่ได้จิตใจเราจะเป็นตัวของตัวเองไม่ถูกกิเลสลากออกไปนี่เรียกว่าจิตใจของเรามีความเป็นปกติคือมีศีลของนักปฏิบัติแล้วหรือเวลาเราอยากปฏิบัติธรรมความอยากจะปฏิบัติธรรมเกิดขึ้นในใจเนี่ยพออยากปุ๊บรีบทำใหญ่รีบกำหนดใหญ่รีบเพ่งใหญ่ให้เรารู้ทันนะว่ากิเลสเกิดขึ้นที่ใจแล้วอยากปฏิบัติเกิดขึ้นแล้วความยินดีพอใจที่จะปฏิบัติเกิดขึ้นแล้วถ้าเรารู้ไม่ทันมันจะครอบงำใจเรานะทำให้เราเกิดพฤติกรรมตั้งมากมายเช่นทำขรึมขรึมเหมือนสลันตอนเนี้ยนะเนี่ยถูกกิเลสครอบงำนะเป็นตัวอย่างอยากปฏิบัติมากเลยนะนึกว่าเท่มากนะจริงๆไม่ได้เรื่องเลยถูกกิเลสหลอกนะเนี่ยเพราะงั้นเราต้องเรียนถึงกระทั่งจิตใจของเราเป็นธรรมดาจิตใจของเราเป็นปกตินะให้คอยมีสติรู้จิตรู้ใจตัวเองไว้กิเลสเกิดขึ้นรีบรู้ไปเรื่อยๆกิเลสเกิดตอนไหนกิเลสเกิดหลังจากที่ตามองเห็นหลังจากหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสหลังจากกายสัมผัสหลังจากใจคิดนึกปรุงแต่งกิเลสมันเกิดหลังการกระทบอารมณ์เกิดหลังผัสสะแทรกตัวตามเวทนากระทบแล้วเกิดความสุขขึ้นมาราคะก็เกิดกระทบแล้วเกิดความทุกข์ขึ้นมาโทสะก็เกิดนี่ให้เราคอยรู้ทันถ้าเรารู้ทันจิตใจเราจะเป็นธรรมดาธรรมดาโปร่งโล่งไม่มีอะไรแทรกแซงครอบงำเป็นตัวของตัวเองได้นะนี่แค่ศีลก็ยากแล้วใช่ไหมเรียนเรื่องศีลนั่นเดียวก็ยากแล้วจะเรียนความจริงเรียนเรื่องศีลนั่นเดียวก็ได้หมดแล้วนะทันทีที่ใจเราไม่ถูกกิเลสครอบงำใจเราก็ตั้งมั่นนะสัมมาสมาธิก็เกิดแล้วถ้าใจเราตั้งมั่นอยู่เดี๋ยวปัญญาก็เกิดคือใจเราตั้งมั่นนั้นก็อยู่กับเนื้อกับตัวเราไม่หนีไปที่อื่นเราก็รู้กายรู้ใจได้การตามรู้กายรู้ใจนั่นแหละเรียกว่าการเจริญปัญญาหรือปัญญาสิกขานะงั้นหัดศีลตัวเดียวยังได้หมดเลยแต่ถ้าศีลห้าล่ะอย่างนี้ศีลลำบากศีลอนาถาเราไปขอมาก่อนไปขอมาจากพระใช่ไหมขอแล้วเดินไม่ทันพ้นบ้านเลยหล่นไปแล้วก็คุยกับเพื่อนเมาเคลื่อนไปฟุ้งซ่านนะเกิดมิจฉาวาจาพูดเพ้อเจ้อไปแล้วคือยากใช่ไหมแต่ถ้าเรามีสติเนี่ยวุ้ยมันอยากคุยกับเพื่อนละนะเมาใกล้จะแตกแล้วรู้ทันเนี่ยศีลเกิดขึ้นเองเลยนะหรือบิวเจ้าชู้นะมีแฟนแล้วก็ยังอยากมีอีกเห็นสาวเนี่ยเกิดใจเรารู้ทันว่าราคะเกิดเนี่ยเราไม่ผิดศีลแล้วไม่ไปหลอกลวงสาวที่ไหนอีกนี่ตัวอย่างงั้นศีลก็สำคัญนะเรียนให้รู้เรื่องถ้าเราจิตใจเราเป็นปกติเรามาเรียนบทเรียนที่สองเรื่องจิตตสิกขาจิตตสิกขาเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าศีลสิกขาเนี่ยวัตถุประสงค์เพื่อให้จิตใจเป็นปกติไม่ถูกกิเลสครอบงำจิตตสิกขาล่ะมีวัตถุประสงค์อะไรวัตถุประสงค์เพื่อให้จิตของเราตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ฝ่ายกุศลนะไม่ใช่ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ฝ่ายอกุศลส่วนใหญ่พวกเราเวลาปฏิบัตินะพวกยิ่งชอบสำนั่งสมาธิอย่างนี้สำนั่งเอาเคลิ้มเคลิ้มเคลิ้มจิตหลงจิตมีโมหะจิตไปตั้งอยู่ในอารมณ์ฝ่ายอกุศลอย่างนี้ใช้ไม่ได้หรือนั่งแล้วเห็นโน่นเห็นนี่นี่จิตฟุ้งซ่านเนี่ยจิตไปหลงอยู่ในอารมณ์ฝ่ายอกุศลเห็นผีเห็นเทวดาเห็นโน้นเห็นนี่ไปนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นไม่เอานะเราจะมาเรียนจิตสิกขาจิตสิกขาเนี่ยมีสองวิธี วิธีมาตรฐานที่สุดที่พระพุทธเจ้าสอนก็คือการทําฌานฝึกไปรู้อารมณ์ที่ถูกต้องด้วยวิธีที่ถูกต้องเนี่ยรู้อารมณ์ที่เป็นบัญญัติอย่างถูกต้องจิตใจก็ค่อยรวมเข้าไปตามลําดับลําดับพวกเราฝึกยากเราเป็นชาวเมืองงั้นวิธีนี้ฝึกยากเราก็เว้นไว้เราเอาอีกวิธีที่พอทําได้เป็นวิธีของพวกวิปัสสนาญาณิกนะอันแรกเป็นวิธีของสมถญาณิกคือทําฌานขึ้นมาจนกระทั่งจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งเสร็จแล้วพอจิตถอยออกจากฌานก็จะเห็นว่าเมื่อกี้มีปีติตอนนี้ไม่มีเมื่อกี้มีความสุขตอนนี้ไม่มีเมื่อกี้นิ่งๆตอนนี้ไม่นิ่งเนี่ยเป็นการศึกษานะทําสมาธิก่อนแล้วตอนถอยออกจากสมาธิมาเจริญปัญญาในทันทีที่ออกจากสมาธิเนี่ยจะต่อกับปัญญาสิกขาเลยนี่คือสายของพวกที่ทําฌานนะแต่ว่าถ้าประเภทวันนี้นั่งสมาธิจิตสงบแล้วถอยออกมาเลิกนอนเลยนะพรุ่งนี้พรุ่งสร้างอีกแล้วนั่งใหม่สงบใหม่แล้วก็นอนอีกแล้วนะก็จะทิ้งไปเปล่าๆเสียประโยชน์นะเพราะงั้นถ้าใครทําแนวของสมถะอย่างนี้ก็ทําสมาธิไปจิตสงบแล้วจิตเป็นหนึ่งไม่วอกแวกไปที่ไหนเลยนะพอจิตถอยออกจากสมาธิเราจะเห็นเลยว่าจิตที่เคยสงบเริ่มไม่สงบจิตที่มีสุขเริ่มไม่สุขมีปีติแล้วไม่มีปีติอะไรเงี้ยจะเห็นว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปจิตใจเป็นของเปลี่ยนแปลงเนี่ยตัวปัญญาปัญญาจะให้เห็นกายเห็นใจของตัวเองเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่ถ้าแนวของวิปัสสนาญาณนี้ทำยังไงพวกเราทําฌานไม่ได้เราใช้สติแล้วนะเมื่อกี้เราใช้สติทําให้เกิดศีลมาแล้วคือมีสติรู้ทันกิเลสความยินดียินร้ายที่เกิดที่ใจใจก็เป็นปกติมีศีลคราวนี้เราใช้สติเนี่ยรู้ทันใจของเราที่มันหลงไปมีตัณหานะเมื่อกี้มีกิเลสนะคราวนี้มีตัณหาคือทะยานไปทางตาทะยานไปทางหูทะยานไปทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนะจิตเราทะยานไปทางไหนให้คอยรู้ทันไว้นะอันนี้หลวงปู่ดูลย์สอนบอกอย่าส่งจิตออกนอกคืออย่าถูกตัณหาหกตัวครอบงำคืออยากดูรูปอยากฟังเสียงนะอยากดมกลิ่นอยากลิ้มรสอยากสัมผัสนะแล้วก็อยากทำงานทางใจให้เราคอยสังเกตจิตใจเราถูกความอยากครอบงำแล้วก็ลากให้เราวิ่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจขณะที่มันวิ่งไปทางตาเช่นมันวิ่งเห็นคนเดินมามันวิ่งไปดูสังเกตไหมตอนเราไปดูคนอื่นเราเห็นคนอื่นเราลืมตัวเราเองเนี่ยจิตใจพอไม่มีสัมมาสมาธิคือไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่สามารถจะรู้กายรู้ใจได้ได้ยินข้างบ้านคุยกันเราก็ใช้ทิพโสตเงี่ยหูฟังนะฟังไม่ได้ยินดูคนในบ้านอีกทำเสียงดังเงียบๆนะใช้ทิพโสตฟังนะเขาคุยอะไรกันขณะที่ฟังเขาคุยกันลืมตัวเองอีกแล้วเพราะฉะนั้นให้คอยรู้ทันนะอย่าทิ้งตัวเองอย่าลืมตัวเองถ้าลืมตัวเองทำวิปัสสนาไม่ได้นะสัมมาสมาธิถึงเป็นเหตุใกล้ของปัญญาถ้าขาดสัมมาสมาธิสักตัวเดียวปัญญาเกิดไม่ได้เพราะว่าเราลืมกายลืมใจของตัวเองนี่ทางตาทางหูเวลาเราทานของอร่อยสังเกตไหมบางคนหนีไปเกิดอยู่ในจานข้าวใจถลำลงไปอุ้ยมันมากเลยเพลิดเพลินนะเพลิดเพลินได้กลิ่นนะได้กลิ่นหอมหอมโอ้ยดมเห็นไหมดอกนั้นก็หอมนี่ตรงนี้มีลิลลี่หอมชื่นอกชื่นใจลืมตัวเองลืมกายลืมใจของตัวเองว่ากําลังเกิดราคะอยู่ชอบมันนี่ลืมตัวเองเมื่อไรลืมตัวเองเมื่อนั้นไม่ได้ทํำวิปัสสนาหรือไม่ได้เจริญปัญญาสิกขานะวิปัสสนาคือปัญญาสิกขานั่นเองนี่บางทีให้การหลงทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเนี่ยดูง่ายนะเช่นยุงกัดคันใช่ไหมคันมัวแต่สนใจเรื่องคันเนี่ยลืมตัวเองนะลืมกายลืมใจลืมความรู้สึกของตัวเองเช่นคันแล้วโมโหยุงไม่เห็นว่าโมโหตบพุ่งเขาให้นะเป็นการสั่งสอนฐานลักทรัพย์รู้สึกว่าโทษรุนแรงนะรักทรัพย์ในประหารชีวิตเลยนี่การหลงทางตาหลงทางหูจมูกลิ้นกายเนี่ยดูง่ายการหลงทางใจดูยากนะหลงทางตาง่ายเห็นเขาเดินมาดูเขาลืมตัวเองหลงทางใจนี่นะมากมายมหาศาลนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยนี่พูดอย่างเกรงใจนะ กือบร้อยละร้อยเนี่ยหลงทางใจอย่างเวลาเรากำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยสังเกตไหมพอเราขณะที่กำหนดลมเนี่ยก่อนจะกำหนดลมเนี่ยอยากปฏิบัติอยากปฏิบัติไม่เห็นหรอกว่าอยากนะก็ทำเป็นขึมๆก่อนเนี่ยพวกตั้งท่าทำให้ดูนะพออยากปฏิบัติทำขึมนะต้องหลับตาหน่อยถึงจะดีนะแล้วก็นั่งจ้องอยู่ข้างในนะดูลมหายใจเนี่ยจิตก็ไหลไปอยู่ที่ลมหายใจนะบางคนดูท้องฟองท้องยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องนะบางคนขยับมือนะขยับมือจิตไหลไปอยู่ที่มือบางคนเดินจงกรมจิตไหลไปอยู่ที่เท้าเนี่ยจิตไหลไปหมดเลยนะบางคนรู้ว่าไหลไปไม่ดีตรึงความรู้สึกไว้นะตรึงความรู้สึกไว้ที่กายทั้งกายเลยกระดูกกระดิกนี่รู้หมดเลยนะแต่รู้ด้วยใจที่แข็งแข็งทื่อเพราะฉะนั้นใจที่แข็งแข็งทื่อๆต้องเรียนเหมือนกันมันเป็นจิตอกุศลจิตที่เป็นกุศลมันโปร่งมันโล่งมันเบามันนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวไม่ทื่อไม่ซึมถ้าปฏิบัติแล้วซึมซึมเมื่อไหร่เราก็รู้ตัวนะว่าอกุศลเกิดแล้วเพราะฉะนั้นต้องเรียนไงจิตศิกขาเนี่ยมีเรื่องใหญ่ๆอยู่สองส่วนส่วนหนึ่งก็คือให้รู้จักว่าจิตที่ตั้งมั่นเป็นยังไงนี่หลักของจิตศิกขาก็คือว่าต้องตั้งมั่นในฝ่ายกุศลด้วยงั้นเราก็จะมาเรียนว่าอารมณ์ฝ่ายกุศลเป็นยังไงจิตที่เป็นกุศลเป็นยังไงนะอันแรกนี่เรากำลังเรียนในจุดที่ว่าจิตหลงไปทางตาจิตหลงไปทางหูหลงไปทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจจิตหลงทางใจเนี่ยมีหลายแบบมากยกตัวอย่างนั่งเฉยๆเผลอไปเลยใจลอยใครรู้จักใจลอยบ้างใจลอยนี่แหละเผลอสุดขีดเป็นการหลงทางใจสังเกตไหมตอนที่ใจลอยรู้กายรู้ใจตัวเองไม่ได้ตอนที่ใจลอยรู้ใจตัวเองไม่ได้เรียกว่าหลงสุดขีดหลงทางใจอย่างที่สองหลงคิดขณะที่คิดสังเกตไหมเรารู้เรื่องที่เราคิดแต่เราลืมกายลืมใจตัวเองเนี่ยขณะนี้นั่งฟังไปคิดไปรู้ไหมเรากำลังฟังหน่อยนึงแล้วคิดยาวๆรู้สึกไหมเห็นไหมเราเป็นหลงคิดเราไม่เคยเห็นเลยว่าใจเราหนีไปคิดอยู่งั้นเราค่อยเรียนนะใจหลงไปคิดก็ใช้ไม่ได้เนี่ยหลงอย่างเงี้ยหนีไปแบบเนี้ยนะหนีไปคิดนะพอหนีไปคิดแล้วเราลืมตัวเราเองใช่ไหมเหมือนเราหายไปจากโลกเลยงั้นเราจะต้องเรียนจนกระทั่งจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่หลงไปเนี่ยหลงละดูออกไหมมันหายไปช่วงหนึ่งสั้นๆลืมตัวเองไปช่วงหนึ่งนะคอยรู้สึกตัวไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างเนี้ยคนเสื้อดำเมื่อกี้มันหลงคิดหนีแวบไปมันหลงเพราะงั้นเราต้องเรียนจิตสิกขายากมากนะเรียนจนกระทั่งจิตเราตั้งมั่นมันยากจริงๆเพราะบางคนไปทำฌานตั้งหลายปีกว่าจะได้ฌานจิตสิกขาเลยเรียนกันนานแต่ว่าเราเรียนทางลัดเนี่ยนะพวกชอบเรียนลัดนะใช้สติเนี่ยรู้ทันใจที่มันไหลไปมันหลงไปเนี่ยมันหลงอย่างเนี้ยยังหนีอยู่ทราบไหมอย่าหลงไปอย่างนั้นเนี่ยหลงอีกแล้วทราบไหมอย่างนี้ก็เรียกหลงนะคอยรู้สึกขึ้นมาอย่างนี้นะไม่งั้นเรียกหลงหมดเลยเนี่ยหลงคิดอีกแล้วทราบไหมพอจะดูออกไหมเนี่ยยังไม่เลิกนะตรงนี้ไม่ใช่เรื่องรู้สึกตัวเลยตัวนี้หลงทั้งนั้นเลยต้องค่อยๆรู้สึกขึ้นมานะดูออกไหมมันจะขยับเข้าไปอยู่เรื่อยๆนะจะขยับเข้าไปคิดนะคอยรู้ทันมันนะตัวนี้เรียนยากเนี่ยคุณเสื้อดำสังเกตไหมที่ก็หลงเข้าข้างในแล้วก็ลืมไปนิดนึงเนี่ยรู้ทันมันลงไปทีละขณะมันจะหลงนานาชนิดเลยหลงทางใจนี่ทำได้หลายแบบนะพวกที่นั่งคึมๆอย่างนี้ก็พวกหลงทางใจเพราะว่าปัญหาอยากปฏิบัติเกิดแล้วมองไม่เห็นนะก็นั่งบังคับใจตัวเองไปเรื่อยๆนะโยนเนาะไม่บังคับมันบังคับมันมานานแล้วปล่อยมันนะให้อิสรภาพมันเพราะฉะนั้นเราจะเรียนนะค่อยๆสังเกตแต่จิตที่มันไม่ตั้งมั่นอันนี้ต้องใช้เวลาหัดนะเบื้องต้นเลยเอาง่ายๆที่สุดเลยก็คือเวลาใจลอยเวลาเผลอไปรีบรู้ไววันวันหนึ่งเราใจลอยบ่อยไหมใครใจลอยใครรู้จักบ้างนะสองคนนั้นรู้จักใจลอยไหม บางคนบอกไม่รู้จักนะรู้จักแต่เมอแล้วแต่ภาษานั่งเมอไปอะไรเนี้ยนะหลงไปนั่นแหละงั้นพอเราหลงไปเรารีบรู้สึกตัวขึ้นมาอ้าวเผลอไปแล้วเผลอไปแล้วแต่ว่าพอรู้สึกนะอย่าไปดึงมานะอย่าไปดึงจิตเราไหลไปแล้วไปดึงคืนอย่างนี้ก็ผิดอีกนะโยเข้าใจไหมตรงเนี้ยไหลไปแล้วไหลแล้วแล้วไปจิตที่ไหลเป็นอกุศลดับไปแล้วจิตที่รู้ได้เกิดขึ้นแล้วแล้วจิตดวงใหม่กำลังเกิดโลภะอีกแล้วอยากเอาคืนเนี่ยเมื่อกี้มันอยากปฏิบัติทราบไหมนะดูไปสมมติว่าเรียนผ่านอันนี้แล้วนะเรียนจะรู้จักจิตที่ตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วลองมาเรียนเพิ่มอีกหน่อยจิตที่เป็นกุศลกับอกุศลจิตที่เป็นกุศลเนี่ยต้องมีองค์ประกอบหรือมีเจตสิกฝ่ายกุศลที่เป็นสาธารณะหมายถึงทั่วๆไปเนี่ยเจตสิกทั่วๆไปของจิตที่เป็นกุศลเนี่ยเราควรจะรู้จักสักหน่อยจิตที่เป็นกุศลเนี่ยมันจะมีความสงบระงับหมายถึงว่าพอมันไปรู้อะไรแล้วไม่ปรุงแต่งต่อจบอยู่แค่รู้แล้วเลิกเลยส่วนมากเรารู้แล้วเราชอบวิพากษ์วิจารณ์ตัวนี้คือชื่อนี้มีลักษณะอย่างนี้มันทำอย่างนี้มันก่อเรื่องนี้มันไม่ดีอย่างนี้นี้จะต้องละมันให้ได้เนี่ยเรียกว่าไม่มีความปัสสัทธิไม่สงบระงับมีแต่ฟุ้งต่อจิตที่เป็นกุศลเนี่ยจะเบามีละหูตาเบาๆถ้าเมื่อไหร่ปฏิบัติแล้วรู้สึกหนักนะเมื่อนั้นหยุดเลยจิตที่หนักๆแข็งๆแน่นๆอยู่ข้างในเนี่ยเป็นอกุศลจิตที่เป็นมหากุศลอย่างเวลาสังเกตไหมที่อาตมาไล่ตะกี้เนี่ยพอรู้สึกตัวรู้สึกไหมเหมือนเบาๆขึ้นมาเบานั่นแหละคือจิตที่เกิดกุศลขึ้นมาจิตที่เป็นมหากุศลจิตนะมีละหูตามีความเบาแล้วรู้สึกไหมมันไม่ใช่เบาอย่างเดียวมันนุ่มนวลด้วยนะมันมีมุทุตามันนุ่มนวลมันอ่อนโยนนะสังเกตไหมมันไม่ซึมไม่ทื่อมันเป็นตัวของตัวเองไม่ถูกกิเลสหลอกเนี่ยเรียกว่ามันมีความควรแก่การงานถ้าจิตถูกกิเลสหลอกให้ปฏิบัตินะไม่ควรแก่การงานแล้วตอนนั้นมีความว่องไวไม่ซึมไม่นิ่งๆอยู่แต่เปรียวปราดเปรียวคล่องแคล่วคล่องตัวเรียกว่าปากุณตามีอุชุกตาทำหน้าที่รู้อย่างซื่อตรงไม่ใช่ทำหน้าที่เข้าไปยึดด้วยของเราพอรู้แล้วชอบไหลไปเกาะเนี่ยจิตที่มันเป็นกุศลมันจะไม่หลงเข้าไปเกาะอะไรอย่ารู้ทำหน้าที่รู้อย่างเดียวรู้อย่างซื่อๆนะคุณสุนันตื่นตื่นนะเห็นไหมสามีแซงไปแล้วเดี๋ยวตามเขาไม่ทันเดี๋ยวเกาะชายจีวรไม่ทันส่วนจิตที่เป็นอกุศลนั้นเจ็กหนักหนักแข็งแข็งซึมซึมทื่อทื่อหรือฟุ้งซ่านเจออะไรก็ไปแทรกแซงไปเรื่อยๆนั้นจิตเป็นอกุศลสมมติว่าเรียนจบแล้วนะงั้นเดี๋ยวไปถึงปัญญาเดี๋ยวเอาหนังสือไปอ่านเอาเองนะนี่เป็นไกด์ไลน์นะนี่สมมติว่าจิตใจเราตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเราจะมาเจริญปัญญาแล้วปัญญาคือการตามรู้กายรู้ใจเราจะรู้กายรู้ใจได้จิตใจต้องอยู่กับเนื้อกับตัวนะเพราะฉะนั้นก่อนจะมาเจริญปัญญาถึงต้องเรียนเรื่องจิตสิกขาให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวรู้สึกตัวเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกตัวคือไม่หลงไปในโลกทางความคิดทางตาทางหูทางใจเกิดความรู้สึกตัวใจมันจะโล่งๆเบาๆอย่างตะเกียนะพอเรารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเนี่ยนะสติเกิดไประลึกที่กายนะก็ได้ไประลึกรู้ที่ใจก็ได้เพราะฉะนั้นต้องรู้กายรู้ใจนี่คือกฎข้อที่หนึ่งต้องรู้กายรู้ใจนะกฎข้อที่สองต้องรู้ให้เป็นนะการจะรู้ให้เป็นก็คือก่อนจะรู้เนี่ยอย่าอยากรู้นะถ้าอยากรู้หมายถึงว่าจิตไม่มีศีลแล้วผิดปกติแล้วมีความอยากครอบงำแล้วนะถูกกิเลสครอบงำเพราะฉะนั้นก่อนจะรู้นั่นไม่ต้องมีให้ตัณหาให้กิเลสอะไรมาครอบงำนะไม่ต้องตั้งท่าที่จะรู้เช่นอย่าไปนั่งเฝ้าใจของตัวเองไว้เฝ้าไว้ทั้งวันเลยเฝ้านะใครเข้ามาพูดอะไรฉันก็ไม่รู้เรื่องเลยฉันเฉยๆแล้วบอกว่าฉันปฏิบัตินั้นนั่นหลงอยู่ส่วนนักปฏิบัติเหรอเขาด่าถูกเขาด่าเห็นเลยความโกรธแหมมันพุ่งเป็นริ้วๆเลือดขึ้นหน้าเนี่ยรู้เลยรู้อาการที่ปรากฏเลยไม่ดักไว้ก่อนแต่พอถูกด่าปุ๊บความโกรธมันก็เกิดขึ้นมาถ้าดักไว้ก่อนความโกรธจะไม่เกิดขึ้นมามันจะนิ่งๆ นะเราไปเพ่งไว้คล้ายๆเราไปข่มกดเอาไว้ก่อนนะเพราะฉะนั้นก่อนจะปฏิบัติเนี่ยอย่าตั้งท่าอย่าเตรียมตัวนะโยต้องระวังเรื่องตั้งท่าเตรียมตัวปฏิบัติทำขึ้มๆทำใจให้มันผิดธรรมดาเพราะฉะนั้นอย่าไปตั้งท่าขึ้นมาระหว่างการรู้ล่ะระหว่างรู้นะอย่าถลำลงไปปกติเวลาเรารู้อะไรเราจะถลำลงไปใจเราจะไหลลงไปตรงนั้นเช่นเรารู้ลมหายใจเกิดสติไปแล้วรึกรู้ลมหายใจนะจิตเราจะไหลไปอยู่ที่ลมหายใจนะเราเดินจงกรมเท้ากระทบพื้นปุ๊บจิตไหลไปอยู่ที่เท้าละบางทีหรือคิดอะไรใจก็ไหลไปอยู่ในโลกของความคิดไปรู้เรื่องที่คิดลืมตัวเองแล้วจิตถลำไปจิตไม่ตั้งมั่นจิตไหลไปงั้นเราเคยฝึกจิตสิกขามาแล้วเรามาใช้ตอนนี้นะเห็นไหมศีลสิกขาเราก็เอามาใช้แล้วนะคือไม่ทำเพราะตัณหาครอบงำบงการให้เราปฏิบัตินะจิตสิกขาก็คือระหว่างที่รู้อารมณ์เนี่ยใจไม่ถลำลงไปนะจะสักว่ารู้อารมณ์เหมือนเราดูอยู่ห่างๆนะเทียบก็คล้ายๆเราไปดูคอนเสิร์ตดูอะไรเงี้ยเราดูอยู่นอกเวทีอย่าโดดเข้าไปอยู่ในเวทีไปเกะกะเขาหรือเราไปยืนอยู่ริมแม่น้ำริมคลองยืนอยู่บนบกเราเห็นอะไรไหลผ่านหน้าไปเห็นเขาลอยกระทงสวยๆผ่านไปเห็นหมาเน่าลอยมาอีกตัวหนึ่งหมาเน่าก็ลอยไปเนี่ยกิเลสทั้งหลายผ่านมาแล้วก็ไปกุศลทั้งหลายผ่านมาแล้วก็ไปเรายืนอยู่บนบกเราดูเฉยๆอย่าถลำลงไปแต่ถ้าเราตกน้ำสมมติว่าตกน้ำหมาเน่ากำลังลอยมาเราชะโงกไปดูตกลงไปในน้ำลอยไปด้วยกันเห็นไหมหมาก็อยู่อย่างนั้นแหละไม่หายไปไหนอ่ะเหมือนกับกิเลสเราอ่ะบางคนมีโทสะเกิดขึ้นนะโทสะเกิดขึ้นเอ๊ะผมดูโทสะอยู่แท้ๆทำไมไม่ดับก็ดูไม่เป็นนี่ดูแบบถลำลงไปนะถ้าเคยฝึกจิตสิกขาจิตตั้งมั่นไม่อิ่มเข้าไปข้างในนะเห็นเลยมันมาแล้วมันไปทันทีเลยกิเลสจะเกิดร่วมกับสติไม่ได้เด็ดขาดถ้าเมื่อไหร่มีกิเลสอยู่แล้วบอกว่ามีสติอยู่เนี่ยสติตัวนั้นไม่ถูกต้องละนะเป็นมิจฉาละไม่ใช่สัมมาสติละเป็นอกุศลเรียกสติไปไม่ได้เลยเสียชื่อสติมันจริงจิตเป็นอกุศลยกตัวอย่างสมมติว่าเราโกรธเพื่อนสักคนนะมั้ยเราไปนั่งดูที่ความโกรธเนี่ยพอเราเห็นว่าเราโกรธเราเกลียดมันเราไม่อยากโกรธนะไม่อยากโกรธนี่เป็นกิเลสนะไม่เป็นโทสะอีกตัวนั่งดูเมื่อไหร่แกจะดับสักทีนะนั่งดูความโกรธด้วยความโกรธความโกรธไม่ดับหรอกเพราะว่ากำลังเติมความโกรธลงไปเรื่อยๆเพราะงั้นใจเราเวลาไปรู้อารมณ์อย่าลงเข้าไปอย่าถลำลงไปเราจะเห็นเลยทุกอย่างผ่านมาแล้วผ่านไปผ่านมาแล้วผ่านไปพอรู้แล้วก็ไม่ทำอะไรก่อนจะรู้นะก็อย่าตั้งท่าอย่าอยากจะรู้อย่าให้ตัณหาครอบระหว่างรู้อย่าถลำลงไปรู้นะมีจิตใจที่ตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิไว้รู้แล้วล่ะอย่าฟุ้งซ่านอย่าทำอะไรต่อนะเช่นเห็นโทสะเกิดขึ้นทำยังไงจะละได้นะหรือเห็นจิตใจมีความสุขขึ้นมาทำยังไงมันจะสุขตลอดนะหาทางทำอีกแล้วนี่ก็หลงผิดอีกแหละเพราะงั้นหลังจากรู้แล้วก็ไม่ทำอะไรรู้แล้วจบลงที่รู้นะกฎข้อที่สามกฎข้อที่หนึ่งก็คือต้องรู้กายรู้ใจนะวิปัสสนากฎข้อที่สองต้องรู้ให้เป็นก่อนจะรู้ไม่ตั้งท่าระหว่างรู้ไม่ถลำลงไปรู้แล้วไม่เข้าไปแทรกแซงกฎข้อที่สามก็คือรู้บ่อยๆนะไม่ใช่วันหนึ่งรู้ครั้งหนึ่งนะไม่พอเพราะรู้บ่อยๆถ้ารู้บ่อยเราจะเผลอบ่อยนะเป็นเรื่องแปลกถ้ารู้น้อยๆก็เผลอน้อยๆถ้ารู้บ่อยๆเผลอบ่อยๆคือเผลอแวบรู้แวบรู้แม้เผลอวันหนึ่งเป็นพันๆครั้งหมื่นครั้งพวกปฏิบัติไม่เป็นเผลอวันละครั้งเดียวคือตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยนะไม่เคยรู้สักทีหนึ่งเลยนะเพราะงั้นเผลอบ่อยๆดีนะรีบเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้เผลอคือใจเราไหลไปโดยที่เราไม่รู้ทันมันอย่างขณะนี้มันไหลไปในความคิดถูกไหมนะมันหลงไปเอาจบแล้วปัญญาสิกขา เอาใครจะถามอะไรเชิญ ไม่ถามจะได้เลิก ปูเป้เป็นไงหายแข็งๆยังนะปล่อยให้หมดนะแข็งๆไม่เอาแข็งๆเป็นอกุศลไม่ใช่กุศลนะบุญทวีหนีไปเกิดทราบไหมเออนะ เราดูเขาเราลืมตัวเองรู้ไหมเนี่ยหลงทางตาดูเขาลืมตัวเองนึกออกหรือยังหลงทางตาหลงอย่างเนี้ยหลงทางใจนี่ก็ไปคิดรู้เรื่องที่คิดนะลืมตัวเองหลงทางตาเนี่ยไปดูเขารู้หมดเลยผู้หญิงผู้ชายหล่อไม่หล่อสวยไม่สวยรู้หมดเลยแต่ลืมตัวเองนะเนี่ยหลงจิตไม่ตั้งมั่นเนี่ยหนีแวบหนึ่งทราบไหมนะห้ามไม่ได้นะไม่ได้ฝึกเพื่อจะห้ามด้วยแต่ฝึกเพื่อรู้ทันรู้ทันพอทันทีที่มันหลงไปแล้วพอเรารู้นะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาวับหนึ่งนะสั้นๆตั้งได้นิดเดียวเดี๋ยวหลงใหม่ไม่ต้องตกใจต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนนะเพราะว่ามันตั้งขึ้นมานี้มันเป็นแค่คณิกะสมาธิแวบเดียวเนี่ยหลงอีกแล้วทราบไหม เห็นไหมเออต้องหัดอย่างนี้นะถ้าหัดอย่างนี้ได้ก็จะปฏิบัติได้คือรู้แล้วว่าจิตที่หลงเป็นยังไงจิตที่รู้สึกตัวเป็นยังไงทันทีที่รู้ว่าหลงก็จะเกิดรู้สึกตัวในความรู้สึกตัวอยู่ได้แวบเดียวเดี๋ยวหลงใหม่เมื่อวานมีหมอผู้หญิงคนหนึ่งมาเล่าบอกว่าพอเผลอไปก็รู้นะมันอยู่ได้แวบเดียวมันเผลออีกโอ้คราวนี้มันถี่ยิบเลยรู้กับเผลอรู้กับเผลอตลอดเวลาเลยถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตมันเกิดระลึกขึ้นได้มันเกิดปัญญาขึ้นมาเอ๊ะจิตตรงที่รู้สึกตัวเนี่ยนะไม่มีความเป็นเราสักนิดเลยความเป็นเราเกิดตอนที่จิตหลงคิดเท่านั้นเองบอกนั่นถูกต้องละเพราะความเป็นเราไม่ได้มีอยู่จริงความเป็นเราที่รู้คิดว่าเป็นเรานี่เป็นแค่ความคิดในความเป็นจริงแล้วกายกับใจหรือขันธ์ห้าไม่ใช่เราอยู่แล้วแต่เราไปคิดเอาว่าเป็นเราการที่คิดว่ากายกับใจหรือขันธ์ห้าเป็นเราเรียกว่าสักกายทิฏฐิชื่อมันก็บอกแล้วว่าทิฏฐิคือความคิดความเห็นทันทีที่เรารู้สึกตัวเราจะหลุดออกจากโลกของความคิดพอจะดูออกยังว่าหลุดจากโลกของความคิดเป็นยังไงพอเราไหลเราเผลอไปใช่ไหมพอเรารู้ว่าเราหลงไปคิดปุ๊บเราหลุดออกมาเลยเหมือนเราตื่นขึ้นมาฉับพลันเนี่ยให้ตื่นอย่างนี้บ่อยๆนะวันหนึ่งสติปัญญามันหยั่งลงไปเห็นโอ้จิตตรงที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยไม่มีความเป็นเราสักนิดเลยเพราะฉะนั้นจิตตัวมันเองไม่มีความเป็นเรานะความเป็นเราเกิดจากไปหลงคิดเข้าก็จะเกิดความเข้าใจธรรมะนะเข้าใจตรงนี้เขาเรียกว่าพระโสดาบันเพราะงั้นรู้สึกตัวบ่อยๆนะถึงจะมีโอกาสเป็นพระโสดาบันหลงบ่อยๆไม่มีโอกาสเลยไปนั่งเพ่งเอาไว้เพ่งกี่วันก็ไม่มีโอกาสเลยเขาไม่ได้รู้สึกตัวเนี่ยหนีไปคิดอีกแล้วรู้สึกตัวไว้นะเก่งนะเรียนได้เร็วมาจากไหนเคยฝึกมาจากไหนพองยุบก็ใช้ได้นะแต่ว่าเอาจิตที่ตั้งมั่นก่อนพวกเราบางทีพลาดนะไปฝึกพองยุบไม่เฉพาะพองยุบนะฝึกอันไหนก็พลาดง่ายเหมือนกันอ่ะพอไปรู้พองยุบสังเกตไหมใจไหลไปอยู่ที่ท้องลองทำดิลองทำพองยุบใหม่นะไม่แล้วใจเราจะหลงไปอยู่ตัวนั้นไปเกาะอยู่ที่ท้องอ่ะลองกำหนดไหมลองกำหนดดูสิอะไรนะถ้าดูอยู่ห่างๆใช้ได้นะอย่าถลำเข้าไปเกาะนะส่วนใหญ่อะที่เคยเห็นนะใจไหลลงไปอยู่ที่ท้องนะใจไหลไปจิตไม่ตั้งมั่นใช้ไม่ได้หรอกต้องเรียนให้รู้จักจิตที่ตั้งมั่นถ้าเรียนจิตที่ตั้งมั่นนะเดินแนวไหนได้หมดเลยนะไม่มีข้อขัดแย้งกันหรอกนิสติก็ห้ามทำให้เกิดนะสติมันเกิดเองมันเกิดเพราะว่ามันจําได้จําสภาวะได้จํารูปจํานามได้สติแปลว่าความระลึกได้มันจะระลึกได้มันต้องเคยรู้จักมาแล้วมันถึงระลึกได้ใช่มั้ยถ้าไม่เคยรู้จักแล้วไปรู้ได้ก็คิดได้ไม่ใช่ระลึกได้อยากระลึกได้ก็หัดรู้จักไปเรื่อยนะเนี่ยเผลออีกแล้วทราบมั้ยหัดรู้จักความเผลอเนี่ยคือหัดรู้จักต่อไปพอจิตมันจําความเผลอได้นะพอมันเผลอแวบไปเนี่ยสติเกิดเองเลยโดยไม่ได้เจตนาจะให้เกิดสติที่เกิดเองนะจะโล่งว่างโปร่งเบาในจิตใจขนาดนั้นกุศลจะพร้อมเลยนะศีลสมาธิปัญญาจะพร้อมขึ้นมาเลยก็ต้องฟังไปคิดไปก็เผลอในการเจริญสตินะแต่ว่าฟังรู้เรื่องนะคนละส่วนกันอันนี้เป็นการเรียนภาคปริยัติภาคปริยัติต้องฟังให้รู้เรื่อง แต่ภาคปฏิบัติเนี่ยใจเราเผลอไปรู้ว่าเผลอถามว่าฟังรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องหรอกเขาไม่ได้ฟังเอาเนื้อหางั้นเวลาเราทำงานเจริญสติไม่ได้นะเวลาทำงานนั้นจดจ่อกับงานคิดไปคิดให้ออกคิดให้รู้เรื่องยกเว้นว่าทำงานที่ใช้กำลังกายไม่ได้ใช้สมองอะเช่นกวาดบ้านถูบ้านเนี้ยเจริญสติไปได้เคลื่อนไหวนะเห็นรูปมันเคลื่อนไหวนะเห็นรูปมันเคลื่อนไหวเราเป็นคนดูอยู่ห่างๆเนี่ยเผลออีกแล้วทราบไหมที่อาตมาไล่จี้ไม่ใช่เลยจะให้หัดดูหัดให้รู้จักว่าจิตที่ตั้งมั่นเป็นยังไงพอรู้สึกอย่างนี้ได้รู้ตั้งมั่นเป็นแล้วเนี่ยนะเป็นพองยุบได้เลยไม่มีอะไรขัดกันละหรือจะไปทำอานาปานสติจะทำอะไรได้หมดเลยเพราะว่าจิตเราตั้งมั่นแล้วเนี่ยหลงอีกแล้วทราบไหมเออต้องอย่างนี้นะหนีไปตรึกละนะปูเป้เป็นไงดังๆนี่ใช่หลวงพ่อแก่แล้วมันต้องเป็นเองเกิดร่วมกัน แล้วมันก็ไม่ใช่พอรู้ตัวอย่างค่ะผู้ผลกับผู้ผลเนี่ยมันไม่ใช่ภาวะที่เป็นผู้ผลและผู้ผลเป็นเอง คือมันจะเห็นเลยว่าภาวะทั้งหลายเนี่ยเป็นความปรุงแต่งล้วนๆเลยเห็นไหมทั้งกุศลทั้งอกุศลนั่นก็ของแต่งขึ้นทั้งนั้นเลยนะจิตใจก็จะเป็นกลางจริงๆเลยนะกลางจากกุศลอกุศลกลางจากการเข้าไปข้างในหรือหลงไปข้างนอกนะกลางจากสุขจากทุกข์กลางๆทั้งหมดเลยนะเพราะงั้นเข้าไปให้ถึงความเป็นกลางแต่อย่าไปยึดไว้นะยึดไว้ก็ผิดอีกยึดแล้วก็ทุกข์แหละเราจะถลำลงไปนะคือเมื่อไรเกิดความหมายรู้นะเกิดเจตนาที่จะหมายรู้นะเรียกโลภะเจตนามีโลภะเจตนาหรือมโนสัญญะเจตนาเกิดความจงใจหมายรู้ทางใจจิตหยั่งเข้าไปปุ๊บหลงละจิตเข้าไปเกาะความทุกข์เกิดเลยรู้สึกไหมนะเพราะงั้นปูเป้รู้เลยว่าเมื่อไรไหลนะกระทั่งไหลเข้าข้างในก็ทุกข์ก็เกิดหลงไปข้างนอกกับโล่งๆซะอีกนะแต่ว่าเพลิดเพลินอย่างนั้นเป็นเดรัจฉานนะถ้าลงมานี่ตกนรกเรื่องเอานะถ้าไม่เอาเลยก็เป็นกลางขึ้นมานะพ้นจากการที่จะต้องเวียนขึ้นเวียนลงไปดังๆหน่อยดังๆหน่อยสติเนี่ยจะรู้ได้เฉพาะอารมณ์ปัจจุบันนะสัญญามันจำอดีตนะคนละตัวกันใช่สิสัญญาเนี่ยเป็นหัวโจกเลยนะเป็นตัวแสบสุดๆเลยพอมีสัญญาแล้วจะต่อด้วยความปรุงแต่งคือสังขารสังเกตไหมเพราะงั้นสติไวเลยพอสัญญาทำงานปั๊บอย่างนั่งอยู่อะไรผุดขึ้นทางใจรู้ปั๊บจบเลยไม่ปรุงต่อแต่ปูเป้อย่าเอาสติตั้งไว้นะไม่ตั้งไว้ให้สติมันเกิดเองเป็นคราวๆนะมันยังตั้งอยู่หน่อยๆดูออกไหมมันไปตั้งไว้ก่อนเนี่ยมีสติตั้งแล้วก็สัญญาปุดแล้วไม่ต่อสังขารหลุดไปเลยแต่ตั้งตัวนี้อยู่ยังตั้งอยู่นะดูออกไหมไอเนี่ยของปลอมนะขนาดจิตเนี่ยของปลอมนะเป็นสติที่ตั้งเอาไว้ก่อนถ้ารู้อย่างนี้ได้ก็ดีแล้วล่ะนะโอ้เก่งนะตัวแค่นี้นะ เห็นไหมยังตั้งอยู่อีกอะแล้วบุญทวีอะอะไรนะ ไม ่ เคยรอด ไม่เคยรอดแสดงว่ารอดเหมือนกัน เวลาจิตมันจะไปเกิด ตอนที่ไหลเข้าไปเกาะใช่ไหมหรือไงไม่ถ้าเห็นอย่างไม่เจตนาเห็นเนี่ยใช้ได้นะถ้าเจตนาจะเห็นเนี่ยใช้ไม่ได้ไม่ได้เจตนาก็ดีสิ แต่ว่าเหมือนกับว่าอยากรู ้ออยากรู้ไม่ดีแล้วอยากรู้นั่นแหละมันไปเจตนาจะรู้แล้วมันต้องอยากก่อนแล้วมันก็เจตนาม ันอยากรู้ตั้งนาน นะเพราะฉะนั้นบุตรวีก็ฝึกอย่างนั้นนะเมื่อไหร่เผลอก็เข้าไปเกาะนะบางทีร้ายกว่านั้นอีกไม่เผลอก็เกาะเคยเป็นไหมบางทีลงมาเกาะอยู่เนี่ยเห็นก้อนเลยนะนี่เราหัดไปเรื่อยๆทีแรกมันเกาะกันจิตใจของคนในโลกนะมันเข้าไปเกาะอยู่ตรงเนี้ยเป็นก้อนเลยบางคนก้อนเล็กบางคนก้อนใหญ่เคยเจอบางคนนะเหมือนกับครกตำข้าวรู้อย่างไหมไปไหนมันก็แบกไอ้ครกนี่ไปด้วยกูใหญ่มากเลยมันนั่งสารจริงๆ ที ่ แล้วก็เป็นลักษณะเพราะว่าเรามีเรื่องที่ค ิ ดมากๆพอคิดมากๆมันก็เข้าไปยึดทุกอย่างมันลืมรอบตัวมันเข้าไปอย ู ่ในเหมือนกระโดดมาในน้ำจมอย ู ่ตรงไหนถึงพอมันมีสติรู้ก็จะแยกออกมา หัดใหม่ๆนะคือคนในโลกเนี่ยมันจะไปรวมอยู่เงี้ยไม่ค่อยหลุดออกมาเลยนะแล้วก็ยิ่งสะสมความชั่วไปเรื่อยๆก็จะใหญ่ขึ้นยิ่งโตไปเรื่อยๆแล้วก็หนักขึ้นเรื่อยๆนะเพราะงั้นมันแบกหนักๆมากเนี่ยมันก็ตกลงนรกเลยยิ่งหนักได้ที่นะนี่ถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆเราจะรู้ตรงนี้จะค่อยๆเบาๆนะเบาบางไปเรื่อยๆพวกนี้จะลอยทุบป่องทุบป่องขึ้นสวรรค์ไปเพราะมันเบาแล้วนะนี่เราดูไปเรื่อยๆบางทีจิตเราก็ไหลเข้าไปบางทีจิตก็ถอยออกมาตรงนี้เคยเห็นไหมนะไหลเข้าไปบ้างถอยออกมาบ้างเดี๋ยวก็ไหลเข้าไปอีกห้ามไม่ได้นะต่อมาเนี่ยสติปัญญามันเกิดนะปัญญามันเกิดมันจะเห็นเลยว่าทุกครั้งที่ไหลเข้าไปเนี่ยความทุกข์มันเกิดดูออกใช่ไหมทุกครั้งที่ไหลเข้าไปความทุกข์มันเกิดพอปัญญาเกิดอย่างนี้เนี่ยบางคนจะเริ่มหลงผิดครั้งใหม่ทำยังไงจะไม่ไหลไม่อยากจะไหลเข้าไปอันนี้ก็หลงผิดอีกแล้วนะอย่างนี้ใช้ไม่ได้แต่ไม่ต้องไปทำอะไรเลยถ้าใจไม่ให้มันใจมันได้เรียนรู้ไปว่าไหลเข้าไปเกาะปุ๊บทุกไหลไปเกาะปุ๊บทุกนะต่อไปจิตมันรู้มันฉลาดนะมันไม่เข้าไปเองโดยไม่ต้องบังคับไม่ต้องควบคุมไม่ไหลเข้าไปเลยนะใจไม่ไหลเพราะงั้นไม่ไหลไปทางตาไม่ไหลไปทางหูไม่ไหลไปไหนอ่ะเพราะมันไม่อยากหาความทุกข์นะจิตที่เป็นตัวของตัวเองอยู่นี่พอเราจิตเป็นตัวของตัวเองรู้ไปเรื่อยๆแหมแสนดีแสนวิเศษดูไปเรื่อยๆวันหนึ่งอาจจะเห็นไตรลักษณ์ของจิตอีกนะเห็นไตรลักษณ์ของจิตเอ๊ะจิตนี่มันแปรปรวนได้นะเดี๋ยวก็เศร้าหมองเดี๋ยวก็ผ่องใสได้อีกมันจะปล่อยวางจิตหรือบางคนเห็นว่าโอ้จิตนี่เป็นตัวทุกข์เนี่ยทุกข์เหมือนแทบจะขาดใจตายเลยนะเหมือนโลกจะแตกเหมือนถูกภูเขาบดขยี้อยู่เลยนะเหมือนหัวจะแตกเป็นเสี่ยงๆตัวจะเละลงไปทุกข์มากตัวจิตเนี่ยทุกข์สุดขีดนะมันสลายตัวออกไปเลยนะคราวนี้จะว่างไม่มีตัวที่จะตั้งขึ้นมาใจว่างๆข้างในก็ว่างแล้วข้างนอกก็ว่างว่างเหมือนกันหมดเลยท่านเรียกมหาสุญญตานี่ของเราไม่มีมหาสุญญตาสังเกตไหมโลกข้างนอกว่างแต่ใจเราไม่ว่างดูออกไหมโลกข้างนอกว่างแต่ใจเราไม่ว่างโลกข้างนอกไม่มีน้ำหนักแต่ใจเรามีน้ำหนักนะรู้ทันเรื่อยๆเลยน้ำหนักที่เกิดจากหลงปรุงแต่งหลงเข้าไปยึดถือนี่สติปัญญากล้าๆขึ้นจะถอดถอนตัวเองเลิกไปแต่งงั้นบุญทวีดูไปก็แหละดูไปเรื่อยๆปัญญามีหลายระดับนะอย่างปัญญาเบื้องต้นจะรู้ว่ามีอะไรแปลกปลอมเข้ามาเช่นความสุขความทุกข์มาก็รู้กุศลอกุศลมาก็รู้นี่ปัญญาเบื้องต้นนะยังเห็นอีกว่าทุกอย่างที่ผ่านมาล้วนแต่ผ่านไปนี่เป็นปัญญาเบื้องต้น นะการที่เห็นว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาล้วนแต่ผ่านไปเป็นปัญญาเบื้องต้นพระโสดาบันเห็นแค่นี้เองเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาถึงบอกว่าปัญญาเบื้องต้นนะแต่ว่าจิตใจเป็นปกติบริบูรณ์แล้วนี่มีศีลบริบูรณ์สมาธิมีน้อยเพราะจิตไม่ตั้งมั่นหรอกจิตชอบไหลจิตไหลลงไปเรื่อยๆเรียกว่ามีสมาธิเล็กน้อยพอฝึกมากเข้าจิตเริ่มตั้งมั่นมากขึ้นนะเลื่อนระดับไปมีศีลบริบูรณ์มีสมาธิปานกลางมีปัญญาเล็กน้อยต่อมามีศีลบริบูรณ์มีสมาธิบริบูรณ์สมาธิบริบูรณ์ก็คือมันมีปัญญานะรู้ว่าถ้าเมื่อไหร่ไหลเข้าไปยึดถือเมื่อนั้นจะทุกข์เพราะฉะนั้นจิตไม่ไหลเข้าไปอีกแล้วนะจิตทรงตัวอยู่นี้ทั้งวันทั้งคืนไม่ไหลเข้าไปเกาะอะไรข้างในโดยที่ไม่ได้บังคับไม่ต้องควบคุมเลยนะนี่มีปัญญาระดับกลางแล้วรู้ว่าถ้าไหลเข้าไปแล้วจะทุกข์นี่เป็นปัญญาชั้นกลางจิตจะตั้งมั่นมีสมาธิบริบูรณ์ขึ้นมานะรู้ไปเรื่อยๆเลยอ้าวไอ้ตัวนี้ตัวดีตัววิเศษนี่แหละตัวทุกข์นี่ปัญญาขั้นสูงนะตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนเลยว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์กายกับใจนั่นแหละตัวทุกข์ดูยากที่สุดว่ากายกับใจเป็นตัวทุกข์แล้วยิ่งใจนี่ดูยากว่าจะเป็นตัวทุกข์นะเรามักจะคิดว่าใจที่ไปกระทบอารมณ์ไม่ดีถึงจะทุกข์ใจที่มีทุกขเวทนาถึงจะทุกข์ถ้าใจมีสุขเวทนาไม่ทุกข์เลยบันไดสติปัญญาแก่กล้าเรียกปัญญาบริบูรณ์เห็นไหมจิตนั่นแหละตัวทุกข์นะก็จะปล่อยวางจิตเพราะการปฏิบัติทางศาสนาพุทธนะมีเหตุมีผลรับกันไปหมดเลยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะต้องเรียนค่อยๆเรียนไปอย่างนี้หลงแล้วนะยังไม่เลิกหลงตั้มไหม อย่าพยายามแก้มันนะ เชิญนกเนี่ยดูเขาลืมตัวเองนะทำอะไรไม่ได้ถูกแล้วไม่เรียนเพื่อจะทำอะไรกับมันเรียนเพื่อให้เห็นว่ามันมีของที่บังคับไม่ได้นะนกดูไปสิมันทำงานได้ตามใจชอบของมันเลยนะบังคับไม่ได้เฝ้ารู้ลงไปเลยนะในที่สุดเห็นเลยว่ากายกับใจเป็นของบังคับไม่ได ้ เคยแล้วต้องอย่างนี้นะตะกี้หลงตั้งยาวแล้วนะหลงมานานเลยโบเป็นไงโบวุฒิหายไปไหนแล้ววุฒิเหรอเวลาฟังธรรมแล้วไม่ไปเดินจงกรมมันผิดหน้าที่หรือเปล่าเดินจงกรมไปเดินที่บ้านก็ได้ไงรู้เรื่องยังอย่าคิดมากนะคิดมากยากนานคิดมากแล้วยากนานไม่คิดมากนะสังเกตความรู้สึกในใจของเราไปเรื่อยๆความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างนี้ยังหลงเลยสังเกตไหมว่าหลงแล้วไปทำอะไรหลงแล้วก็ไปทำงานดูออกไหมหลงแล้วเข้าไปปรุงแต่งคำว่านิพพานนิพพานเนี่ยมีอีกชื่อหนึ่งว่าวิสังขารไม่ปรุงแต่งงั้นจะไปนั่งแต่งให้ดีแต่งให้พิเศษยังไงก็ไม่รู้จักนิพพานจะมีสติมีปัญญารู้ทันจิตใจหลงไหลเข้าไปปรุงแต่งรีบรู้ไวนะค่อยมีโอกาสนะคุณสุนันท์ใจลอยเนาะถือว่ามีเทปฟังนะคุณกวีพรนะรู้สึกไปใจไหลวับแวบก็รู้ไปสมพงษ์เป็นไงสมพงษ์อย่าไปติดนะแต่ว่าไม่มีปัญหาอะไรถ้าสมพงษ์มองเห็นไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรหรอกคือสภาวะอะไรจะเกิดขึ้นก็ได้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหานะถ้าเรารู้ทันสภาวะกระทั่งดีวิเศษเลยเกิดขึ้นถ้ารู้ไม่ทันแล้วก็มีปัญหาละนะใจมันหนีไปดีนะฝึกได้เก่งผมเป็นผู้นำครอบครัวนี่นายไปสอนลูกได้ฝึกแล้วมีความสุขเด็กๆนะลำบากมากเลยของหลอกลวงมันเยอะเด็กบางคนมันไม่เรียนหนังสือแล้วเล่นแต่เกมถูกหลอกนี่เด็กนี้ด้วยนะเนี่ย ชอบเล่นเกมเลิกหรือยังเล่นน้อยลงป่ะนั่นข้างหลังสั่นหน้าใหญ่บอกไม่น้อยพี่น้องตระกูลนี้นะไม่สามารถคีกันหรอกใครทับสมกันแล้วบิวเรียบร้อยขึ้นไหมเจ้าชู้ยังเหมือนเดิมไหมอ๋อไม่มีพี่แววกลับตัวได้กลับใจนะคนทำผิดกลับใจแล้วก็อภัยให้เขาบอยว่าจะแต่งงานเมื่อไหร่นะเขาจะแต่งด้วยป่ะเขาจะแต่งด้วยหรือเปล่าอ๋อเออดีแล้ววันนี้สมควรแก่เวลาเนาะ